radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Sabadellenques, molt bona festa major. Quan estem en directe a l'Eix Macià de la capital del Vallès Occidental, a la barraca del Moviment Popular de Sabadell i arran, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 280 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum des de la Festa Major de Sabadell, des de les barraques, des de la barraca de l'MPC i de RAN, amb els nostres típics problemes tècnics. Som una ràdio petita, amb cor gran i amb molts problemes tècnics. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer, el que tinc a la meva banda esquerra, el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, el que està al capdavant de la nau, el que porta totes les tecles, és el nostre revenendo tecles, te reviendo tecles, el nostre Ricky. Què dius, Boni? Com estàs? Ei, molt bé, aquí com ho pots veure, amb una mica de problemes tècnics que s'acoplen les coses, però bueno, seguirem endavant i ho tirarem bé. I tant, tirarem endavant el programa com sigui. A l'altra banda, a la que no és l'esquerra, tenim el nostre col·lega que no pot faltar mai, el que tira els temes arrangaros més suculents, el que porta temes espaterrans que fan que rebenti els ciments de Can Capa o de la barraca de l'MPS, és el nostre Manolaco de Barberà. Què dius, Boni, com estàs? Què passa, penya? Doncs molt, molt content d'estar aquí, perquè és la primera vegada que vinc a fer programa a les barraques. Cada any me les busco per escaquejar-me, però aquest any he dit, aquest any toca, i la veritat que molt content, perquè no m'ho imaginava i m'agrada molt aquesta caseta que ens han muntat aquí, i la veritat que fa goig. Sí. Fa patxoca, la barraca de l'MPS ja arran, fa patxoca. Per aquelles que encara no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa que porta gairebé 10 anys de funcionament, que es retransmet en directe per la web radiotrama.cat, i que sona tots els dijous amb a l'horari habitual cap a les 8 del vespre des del casal independentista i popular Can Capablanca. Bueno, tirarem la primera cançoneta, no? I tant. Mira, em sembla que començo jo. És la Robin Adele Anderson amb la seva banda de jazz versionant el Chop Suey de System of a Down. A veure si us agrada. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys up on the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here go create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. Self-righteous suicide. Què us ha semblat? Brutal, brutal. Aquesta versió del System of a Down, Chop Suey, déu-n'hi-do com te l'has tirada per començar amb Extra Tecles. Bé, suavecito per començar amb una veu deliciosa. I tant. Heu de veure el videoclip també d'aquesta. Sí, sí, bé, molt recomanable. L'altre dia el vam veure allà a la ràdio i la veritat és que fa molta patxoca. És veritat, això no ho hem dit, a la pàgina a radiotrama.cat tenim, a part dels programes que editem, també tenim una secció de vídeos que si voleu posar-la i que vagin sonant, la veritat és que hi ha molts temes zaranganos dels que acostumen a sonar aquí al pim-pam-pum. Molt bé. Què vas tu, Isma? Mira, no perdrem el ritme, són la gent de La Fúmiga, aquesta banda d'Alzira, al País Valencià, formada el 2012, per un munt de músics, fan ska, punk, latin i balcan. A més, no venen soles, venen amb La Flora del Diluvi i Man de Va de Debò. És un temazo extret del videoclip que va sortir el juny d'aquest mateix any. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, a la que a cada programa li envio una cançó i li envio un petonet. És un temazo que es diu Mediterrània. Aire fresc que em ve a la cara, vent que bufa de llevant, de gregal i tramuntana, a la pell no té la sal. Tu i jo som terra i mar, plaer descontrolat. I si la nau s'enfonsa, jo quedo al teu costat. Som força fúria, sang, deixem desquenxafat. Protagonistes d'una història que no et contaran. On es venen i van, on es que van trencant, on és la gent de la Mediterrània. Mediterrània és una festa, també és una festa a la barraca de l'MPS i Arran, i és un festival això del pim-pam-pum. Què us ha semblat aquesta cançoneta, penya? Bé, has començat a tope, ben animat. Sí, la veritat és que tenia moltes ganes de la tornada. Estem encara a l'inici d'aquesta edició 280. Ara és el torn del Manolo, que tirarà el seu primer tema. Que ens portes, company? Doncs mira, el tiraré, no sense abans fer una especial salutació a l'Eric i al Pau, que avui no han pogut venir, que abans no els hem comentat. Companys, espero... us trobem a faltar. Sí, no sé on ens fotríem si estiguéssim les 5 aquí. No hi cabríem pas. La veritat. Doncs mira, el primer tema que porto era un tema així una mica controvers, perquè amb el Ricky la teníem allà, aquest grup. Us heu rifat, eh? Ahí estava. Farem doblet, em sembla. Hem trobat una joia. Doncs això, us porto un tema de Que te calles, que es diu Essència, del seu àlbum Urgar i Sacar, que és aquesta banda de Barcelona fundada l'any 2016, de hip-hop, soul, fusió, amb temàtiques feministes. No venen soles, sinó que venen amb la otra des de Madrid, i és un temón que està gravat en directe en aquestes sessions que es diuen SDMA, que hi ha mogollón, que són sessions de cantautors i cantautores. És un canal molt recomanable, és una mina, i així per començar espero que la disfruteu molt. Una mina, no? Que dèiem, espectacular el temazo que s'ha tirat de Que te calles amb la otra, era? Amb la otra, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do des de Madrid com se desgasten, espectacular. Madrid i Barcelona. I Barcelona, sí. I tant, i tant. Molt guapa la proposta del Manolo. Seguim endavant amb aquesta edició 280. És el torn del mestre Tecles, que tirarà el seu segon tema. Què ens portes ara per sorprendre'ns? Us porto el Pato i Presi. Vinga. Són una passada, aquesta penya. Versionant el Tren de mitjanit. Sau? Sau. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Uau! Espectacular, Pato i Presi, tema Zarrangano, el Tren de mitjanit. El mestre Lara n'estaria orgullós, també s'ha de dir. Pim pam pop, ahí. Bueno, cultura popular. Sí. Això diuen, sí. Segur que els més grans d'aquí de les barraques se la coneixien, aquest Tren de mitjanit. Ben guapa la proposta del mestre Tecles. Seguim endavant. Sí, replem una mica el clau. Mira, el promès és deute, i havíem promès que ens aixecaríem les crestes. Hòstia, tu ja vas bé, ens agrada això d'aixecar les crestes. Si no l'heu portat, ja us la podeu anar fent. Us porto La Madre. La Madre és una banda madrilenya, igual que abans el Manolo portava l'altra, ja porto La Madre, no La Madre de l'altra, sinó La Madre. Banda madrilenya de punk rock, amb la Cris a la veu, el Dani i el Ricardo a les guitarres, el Mingo a la bateria i el Pochoro al baix. És un temazo del seu segon CD, La mala costumbre de pensar libremente. Li dediquem a la gent del casal independentista i popular Can Capablanca, d'Arran, de Justa Revolta, de la COS i d'Endavant, que són la gent que ens han convidat avui aquí. És un temazo que es diu Ocupación. Avui serà bastant complicat anar després de turisme, eh? Sí, no et pensis. Els hi deixo jo ben col·locadetes perquè li foti castanya. Oh, vaya temazo, tio. Rematándola. Bueno, seguim amb alguns problemes tècnics, però els solventem tan bé com podem. Sentim que la gent de baix de la barraca doncs gairebé no se sentin, però des d'aquí podem fer poca cosa. Intentarem solucionar-ho. Ha sigut la Madre, la banda madrilenya de punk rock, amb aquesta Ocupación. Esperem que us hagi agradat. Més música combativa de la bona, música anticapitalista, música antifeixista, música antisexista, música reivindicativa i combativa. És el pim-pam-pum i és el que fem. Doncs sí, mira, et vaig a canviar l'estil radicalment perquè porto una banda de cúmbia des d'Argentina, són Damas Gratis i Fidel Nadal, i el tema que porto es diu Gente que no, així que la gent de baix que no té més remei que escoltar la música tota castanya, em sembla que no té més remei que ballar a ritme de cúmbia. Això és. Sap greu. ¿Quién sos? ser policía, querés ser ladrón, querés ser un concheto, querés ser stone, querés ser hacer banco, querés ser drogón. Yo no, gente que no. Bereban, berebin, bereban, berebon, bousky, day, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vaya por la calle lo bailes. Ahí va. Gente que no. Gente que no. Gente que no. I ja. Així, es pot dir més alt, no gaire, però més clar segur sí. Que no. Ben guapa la cúmbia del Manolaken. Déu-n'hi-do com té l'estirada. Doncs sí, aquí tirem estils ben diversos i sí. Després d'un punt fotem una cúmbia i ara igual sí. El Ricky no sé què... Jo me'n torno, jo faig un duet perquè avui Manolo hem vingut amb la mateixa inspiració. Torno a portar les que te calles oh, combinats olé. Amb la otra. Preciosa cançó la que portes. I per sort no hem portat el mateix tema, perquè n'hi havia un parell i hem... un cadascú. Jo tenia les dues i al final he dit aquesta, mira. Pues el que queda és el pa fuera i pa dentro. Terminó mandando los latidos, susurraron de tenerse, para no tener que ver que lo que odiaba lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron ni las saben encontrar en lo más hondo de las ganas. Caminando por la calle no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro, ha encerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto. Otro. Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro. Otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas. Otro joven luchador comparado con un gamberro. Otro político adicto a la cocaína. Otra mani para echar a la barcina. Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores. Todo lo que un día le dieron, todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro y no se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. la estructura, ya lo sé. Pero tú qué, ¿acaso piensas que escapaste? ¿O que no es tuyo todo lo que te imprimieron? Y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Deja que mi yo interior se muestre y que demuestre que aunque le cueste, siempre dice lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. No es una escena, es lo que siento, gracias a las que me crean momentos intensos. Dejad en paz a mi karma. ¿Sabéis que la contracultura es una de nuestras mejores armas? Un saludo a las rebeldes en Varna. No son dichos, que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. Fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron, que jamás me hicieron. Mazarranga no porta vena, gang, gang, gang, gang, gang. Vaya temón que t'has tirat, m'està ja teclat, tio. Quines beborres que tenen aquestes xarades. Brutal, brutal. La primera que ha portat el Manolo ja era boníssima i això és una joia. Això que has tirat és una maleïda joia, guapíssima. I què? I tu ara li fotràs candela, no? Sí, jo he vingut molt esverat. Jo és que feia molts dies que no feia programa i ja la cresta no podia amagar-se més. Porto els Urban Vietcom. Aprofitant per dir que he tingut el privilegi de poder visitar Vietnam aquest estiu amb la Noe, i és una banda, els Urban Vietcom no són pas de Vietnam, és una banda libornesa a Itàlia, de street punk, amb l'Esquiu al baix, el Fante a la bateria, el Giova a la guitarra i el Bebe a la veu. La dedico molt especialment al nostre amic i guia Guillem i al nostre amic i guia també Quong d'allà del Vietnam. El Guillem és un guia molt trempat de Girona, que vam tenir el plaer de conèixer, a qui li dedico aquesta cançó, i el Con també és un màquina d'allà a Vietnam que és una joia. És una cançó que es diu Livorno non si plega, la Verónica mente rebelde, traduït seria una mica com Livorno no es doblega, i és del seu treball A colpi de machete, precisament també dedicada al Tomaso, que és un amic meu de Livorno, doncs això, que Livorno no es doblega. Urban Vietcom, Livorno non si pega, la brigata livornesi presente. Què us ha semblat? Joder, tio, vaya temazo aquesta penya d'Urban Vietcom, eh? Déu-n'hi-do, com hi van. El meu col·lega Lando de Bilbo diu que el cantant crida molt i que no valen per res, però a mi em va molar molt aquest tema. Sí. Això s'estrena avui al Pim Pam Pum o què? Sí, jo crec que sí, jo crec que no els havíem portat mai, els hi donem la benvinguda al Pim Pam Pum i que no sigui la darrera. Doncs mira, me les tires en forma de punk i jo te les torno en forma de cúmbia. Cúmbia-me. Ai, Manolo, molt bé. Cúmbia-me de tema. Molt bé, gràcies. Mireu, us porto la meva segona cúmbia, us porto a Sudor Marica des d'Argentina. Sudor Marica, tio. Sudor Marica, una banda de cúmbia LGTBIQ+, amb un temazo que es diu Compañera de Piquete. Fombley. Conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las tibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Pues me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Sembla que fins aquí les cúmbies, avui el pim pam pum. S'ha acabat la cúmbia, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, compta l'estirada, espectacular, boníssima, i quin final més apoteòsic, sí, també. Sí, Sudor Marica la peten molt fort per allà, per Argentina, el rotllo té aquesta penya de cúmbia queers i així, i estan per ahí. Ja t'has anat a l'Amèrica Llatina, eh? Sí. Com t'agrada, eh, Bandarra? Sí, sí. Molt bé, brutal la proposta del mestre Manolo, com sempre, una cúmbia ben parida. Ara és el torn de mestre Tecles. Estem, podríem dir, gairebé a l'equador del programa, a la meitat del programa. Això no s'atura, aquesta edició 280 continua, tot i els problemes tècnics. Vinga, va, jo una que la vull dedicar pels que no estan aquí, que estan a l'exili, com per exemple el Baltònic, que tot i estar a Bèlgica continua traient temacles, no sé com s'ho fa per estar més actiu gairebé que quan estava aquí. I en aquesta ocasió us presento El Cobarde. Me busca la poli, yo echándole más curry, cocinando sushi, dinero fácil, ya no me la juego en el all-in, trazo bien el plan cuando se trata de mi pan, you know me, llámame rookie, llámame cobarde, pero he conseguido que todas esas marujas hablen, sobre qué ni lo saben, sobre mí ya lo sabes, debe ser jodido odiarme que me nombre hasta tu madre. Cami Raf Lauren, doy esta imagen, cambio mi carácter, no me conoce nadie. Me flipa que diga que me odia pero que me ame, que suba stories de su body pa' intentar que rabie. Y otros hablan de más, que si voy de no sé qué, que si no estuve allá. Hijo de puta, me tendrías que dar las gracias, supe que me tirabas por la espalda y no te rompí la cara. Pensé en cambiarme el nombre, pero recordé que todos son mierda cuando no se esconden. Cuando nadie mira, cuando el sol se pone y te la masturbas como un mono sudando sangre. En tu puta uniprivada no enseña modales, la solidaridad con el pueblo se aprende en la calle. Señala mi polo la comida, le quito la mesa a esa camarera y tú con tu chupa quechua la tratas como mierda. ¿Sabes por dónde voy? Es fácil hacerse el pobre cuando no lo eres. Estoy, echar horas, llegar del curro, tender la lavadora. Perdón por desatender la mierda que suelta tu boca. La bandera me la soplan, que me una surgió vuestra rabia y vi brotar mi obra. Ahora este es mi oficio, comportarme como un crío para ser el provocador de tu zona. Qué fácil es amargaros la vida, tronco. Hoy estaba cagando con la puerta abierta porque me pensaba que mi compañera de piso no estaba. Y de repente ha entrado y me ha empezado a decir que cómo no le he avisado de que soy un terrorista, de que estoy zumbado, de que me está persiguiendo todo el mundo. Joder, tío. Uno ya no puede ni cagar tranquilo por las mañanas sin que le recuerden quién eres. A veces estar con uno mismo, luchar contra uno mismo es lo más chungo. Pero bueno, ahí vamos. Cabrones, no me lo pongáis tan fácil, tío. Quiero joderos la marrana todo el puto día. Quiero que me odiéis, pero ponérmelo más difícil. Por favor. Por favor. Baltònic partint la pana al pim-pam-pum. Espectacular tema zarrangano que s'ha tirat el mestre Teclas. Arribant a l'equador del programa. Ai. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí que és veritat que estan a l'exili, li segueix fotent la mateixa canya i cagant-se en tot com sempre, com ens té acostumats. Espectacular el Baltònic aquí al pim-pam. Ben guapa, Riqui. Vinga, va, i amb aquesta dono per acabat, almenys per la meva part, les cosetes així més tranquil·letes. S'ha acabat la tranquil·litat. Sí, per mi també, eh? Sí? Ja. Bé, ara claro. Estem en sintonia ja. No passa res, plou a Sabadell, però no passa res. Nosaltres continuem aquí endavant mentre la pluja ens ho permeti. Seguim amb més música combativa. Jo segueixo amb un periple per les puncarrades que avui he decidit portar. Llavors tu avui portes música puncativa. Puncativa. Deixa'm que ho digui. Ja ens funciona tot, segons ens diu el Guix. Espectacular, merci guapo. Bé, més música combativa, com dèiem, són les Anarcades, aquesta banda de punk rock agarenca formada el 1997 amb la Isabela a la veu, la Begoña al baix i el José a la guitarra. Són només tres, però fan un soroll d'allò més bo. És un temazo del seu CD homònim, Anarcades. És un temazo que va sortir el 2000 i que es diu Insumisión. I amunt les crestes. Insumisión, insumisión, insumisión. Insumisión, insumisión, insumisión. brutal. Espectacular, en Arcades, des de Terrassa, espectacular aquest tema Zarrangano en Sumissió. Dir-vos que diverses coses. La primera que us vull dir és que el mestre Manolo doncs, ens deixarà durant un parell de mesos, però ja tenim substituta. Tenim substituta, que serà la Noe, que ens vindrà a fer unes col·laboracions espectaculars, i tant aquesta banda com la Madre són bandes que em va descobrir ella. Per tant, també li vull dedicar. Moltes gràcies, guapa. Més música combativa, seguim en aquesta edició d'11 anys 80. Ara això ja sí que funciona del tot. Esperem que us estigui agradant. Nosaltres aquí, tot i que una mica estressades, ens estem passant d'allò més bé. L'Eix Macià encara no fa patxoca, tot s'ha de dir, perquè està provant encara una mica, però pels buscones, que són la gent que vindran després des de Cardedeu a posar bona música, segur que estarà a petar. Això s'omplirà rapidet, ja veràs. I tant. I el que sí que fa patxoca és la tauleta de seguidors i seguidores del Pim-Pam-Pum, sí, que tenim aquí davant, que no sí, les veiem, no ens escolten pràcticament, però aquí les tenim, les incondicionals. Tenim el mestre Pollastre, tenim el Sergi, la Bea, la Patri, la Noe, tenim un munt de gent que ens ha vingut a veure i ens fa molta patxoca dedicar-li també aquest programa. Això no s'atura, això continua endavant. Ara ja hem passat una miqueta a l'Equador. Ja sabeu que quan més avança el programa, i si no ho sabeu ja us ho podeu apuntar, quan més passa el programa, més ens esverem. Ara ja comencem a anar una mica desverades, però encara no és res amb el que vindrà. Més música de la bona, és del torn del Manolo, que tirarà un tema Zarrangano, ja sense cúmbia, ja no cúmbiarà de tema, sinó que... Ja no cúmbiaré, ara anem una mica més en sèrio. Us porto una banda que hem estat comentant amb l'Isma, que em sembla que ja ha sonat aquí al Pim Pam Pum, són les Brass Against, wow, una orquestra de versions de Rage Against the Machine, espectacular. O sigui, molts vents aquí, eh? Us recomano que mireu els vídeos, molts vents, o sigui, brutal, brutal. Són de Nova York, a part de versions de Rage Against, he vist que tenen algunes, no sé si de Pink Floyd o algo així. Sí, de fet crec que va sonar una cançó de Brass Against, que era el Killing in the Name. En un Pim Pam Pum passat, sí. I fa molta patxoca també, sí. Doncs jo el tema que us porto en qüestió, que també ha sonat, però de Rage Against, i és un tema que ve molt, bueno, que encaixa molt bé, que es diu Guerrilla Radio, que és el que fem aquí. We'll be right back. somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Brutal. Brutal. O sigui, si algú sap d'un concert d'aquesta penya per aquí, Barna, sisplau, que truqui al Pim Pam Pum. Que hi anirem, i tant. Espectacular. No sé què dir, perquè la veritat és que m'ha deixat garrativat aquesta cançó del Manolo. També estem garrativats amb la que està caient ara mateix aquí a Sabadell, està plovent amb ganes, però això no s'atura. De moment, mentre la pluja ens ho permeti, seguirem endavant. Més música combativa, més edició dels 80 des de les barraques de Sabadell. Vinga, va, deixem-me portar a mi la meva primera puncarrada i, a més, és una estrena en tota regla, el Pim Pam Pum, són els Cers de Dilla, que per fi han gravat temes propis. Temazo. I en aquesta ocasió porto un tema que es diu Els carrers en flames, amb la col·laboració ultra especial del Juan Radecop, que li fot unes veuarres allí impressionants. I res, Els carrers en flames dels Cers de Dilla. Fom-li tonyina! Brutal, brutal, aquests Cercedilla, Buñaco, una abraçada. Bé, ja sonaran totes, ja sonaran totes. Que tant, ja tinc el disc i... Triceraptor, no? Sí. Són l'hòstia, la veritat és que Cercedilla tenen aquest estil de, que van com mig en broma, però mig en sèrio, i aquest és un temón. Els carrers en flames han partit la pana, reventant aquí els ciments de la barraca de l'MPS a Sabadell, reventant les barraques a Sabadell, i donant-li molta canya a aquest Pim Pam Pum en la seva edició 280, que no s'atura, que segueix endavant. Sí? I tu què, Isma? Què portes ara? Jo us porto una altra banda nova al programa, a la qual també donem la benvinguda. Ja veureu que és una banda de punk del Maresme, són el Serràtic, amb l'Ignasi a la guitarra i a la veu, el Manolo al baix i a l'altra veu, olé. El Miquel, ai Manolaco, el Miquel a l'altra guitarra i el Gerard a la bateria. Utsi al Sasu Bakean, del seu Bandcamp que va sortir el juliol d'aquest 2018, dedicada a les joves del Sasu, Oyan, Iñaki, Jokin, Adur, Jonander, Julen, Aratz i Ainara. Perquè les volem lliures, perquè les volem a casa, el Sasu Aske etxerà. Policiari, què és? Puta policia, me cago en dena. Libertat per la gent del Sasu, però muntatges policials. Erràtic, partint la pana des del Maresme, espectacular aquest Utsi del Sasu Bakean. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina estrena aquí, sí. Isma. Sí, la veritat és que aquesta penya, us asseguro que no serà l'última vegada que vinguin, perquè tot el que escolto són maleïdes joies. No, aquests apunta que sonarà el dissencer, home. Sí. Estic segur que el mestre Pollastre l'ha celebrat per tot l'alt, per ell també va dedicada. Molt guapa la cançó del Serrati, que això no s'atura, tot i que de vegades sí que s'atura, però això no s'atura. I continuem endavant amb aquesta edició 280 del Pim Pam Pum. Arribem a la part final del programa, esperem que us estigueu passant també com nosaltres aquí a la barraca de l'MPS i Arran. I ara és el torn del Manolo, que tira un altre tema. Doncs sí, això no s'atura, i us porto Doña Maldad, una banda de punk hardcore anarquista des de Venezuela. És un directe que conté dos temes seguits. Un és la propagació de la ignorància i l'altre és potencials en misèria. Enxúfala. Para que como la nueva sangre Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 2:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Brutal la que t'acabes de tirar, mestre Manolo, tio. O sigui, era Doña Maldad? Era Doña Maldad, sí. Buah. La cinquena tenia ganes de ficar una mica de punk hardcore i a més eren dos temes que eren, sí, gravats en directe però en estudi, bastant espectacular. Brutal, brutal. La veritat és que Doña Maldad no es coneixia i m'han enamorat. Bona puncarrada la que s'ha tirat el mestre Manolo. Arribem gairebé a la fi del programa. Ara és el mestre Tecles que tirarà el seu últim tema. El meu últim tema són les Rates Rabioses. És un trio, crec que són brasileñes. Ja ho esmenarem al proper programa, que us portaré un altre tema si l'he pifiada, perquè avui ha sigut un dia una mica boig. I mira, passen aquestes coses. Però bueno, les Rates Rabioses, ja veureu com sonen. El tema que porto es diu Malala. Sona que trona. Tremendíssima, tremendíssima, mestre Tecles. Me l'he guardat per final, ben guardadeta, eh? I tant, fent tremolar la barraca de l'MPC Arran, espectacular, aquí, ja sabeu, el pim-pam-pum, ni guateque, ni maqueneo, ni reggaeton. Això s'acaba, són els últims temes que tirarem, s'acaba l'edició 280 des de l'Es Macià de Sabadell, des de les barraques de Sabadell, des de la Festa Major de Sabadell. Acabarem, com sempre, amb un parell de temes, em sembla que el primer el tiro jo, us prometíem puncarrades i així ens n'anirem. Jo us porto els Escorbuto, la banda de punk de Santurce a Biscaya, formada el 1980 per els desapareguts Josu Expósito a la guitarra i a la veu i Juanma Suárez al baix i a la veu principal, a més del Paco Galán a la bataca. És un temazo que, tot i que sembli mentida, encara no havia sonat aquí al programa, del seu cinquè àlbum de la banda, Demasiados Enemigos del 91, i que porta com a títol Adiós Reina Mía, per acomiadar-me. I l'última de les últimes la tira el mestre Manolaco. Sí, Escorbuto no fallen. Bueno, jo tiro la meva abans sense agrair-te acabar amb Escorbuto, perquè sempre per mi és un plus. És un plus, s'ha d'agrair. No són els indios, però... Però és Escorbuto, que està molt bé. Jo acabaré amb els de Guilty Brigada, des de Irunya, punt hardcore, i us porto als Niños Dinamita. Molt bé, doncs això que dèiem, fins aquí arriba aquesta edició 280, acaba el pim-pam-pum d'avui. Molt content d'haver fet aquesta primera sessió, com comença a ser tradició, no? Sí. La tornada de les vacances aquí a les barraques. Sí. Sap greu que no hagin pogut venir les nostres dos potetes que ens falten avui, el Pau i tot i que no hi hauríem capigut. Però... Sí, sí. Esperem fer un primer programa allà al Can Capa, no? Al nostre els petit estudis, estudi, sí. La 5. Sí. Amb ganes de retrobar l'estudi, amb ganes d'anar al casal i fer el que ens agrada més, que és oferir-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. I per la nostra banda això és tot, com sempre diem família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! We'll be right back. perde el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Mi vida ya se cae. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. Arrancando entrañas, van con todo, te van a morder. No has nacido para perder.